الحمد لله نحمده ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. وعن عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما منكم من رجل إلا سيكلمه ربه يوم القيامة وليس بينه وبينه ترجمان ثم ينظر أيمن منه فلا يرى شيئا إلا شيئا قدمه ثم ينظر أشأم منه فلا يرى شيئا إلا شيئا قدمه ثم ينظر تلقاء وجهه فتستقبله النار. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من استطاع منكم أن يقي وجهه النار ولو بشق تمرة فليفعل رواه الترمذي او كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم زما عزت مندو حاضرین او مسلمانانو رونو زمونږ استادو په دې خبره ایمان دے چې قیامت برازی او زمونږ استادو ټولو د خپل رب سره ملاقات وکړي په دې نارینو زنانو کې داسي یو بني آدم بپاتې نشي چې هغه خپل رب ته غني مخامخ او ندرول شي کناری ندا ک زنان ندا د خپل رب مخ ته به ودرول شي پسر بسر تور وی پخپو بخت ابل وی او په بدن باندې ببربل وی نبو ور سره د مال او دولت وی نبو حکومت او اقتدار او ډلې پلی او دا بچی بد والدین او نتیخ تکای والدین بد بچو نتیخ تکای خزه بد خاون نبی زارای خاون بد خزه نبی زارای او دا هر چا مساله په خپل نفس راغلی وی تر دې چې انبیاء علیه السلام به نفسی نفسی ناره او فریادونه لګایي زمای عزت مند دامنګ او تاسو ته چې مسلمانان وای نو موږ د الله ملاقات منو قیامت منو کشری او انسان د الله ملاقات نمنی قیامت نمنی د الله مخل او درې دل نمنی نو داغ دی ایمان اسلام او د دین سره سواسته نشتا دا زمونږ او ستاسو ایمان او یقین دی چې د الله ملاقات حق دی دی مناسبت سره ما د قران شریف یو دو آیاتونه سیسا او یو مفصل حدیث د جناب نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام ستاسو روان دی ولستو الله دې د خپل ملاقات دا یقین زما او ستاسو د ټول امت دې زړونو تمرکز کی مسله ټول آسان دا حکم دې زړنن دا خبره تسلیم ک چې زما به د رب سره ملاقات کی او زما دا کم جوان چې تیریږي ز چې نن سکوم نو د دې د پښتني او د تپوس یو ځای به ما اولنې آیات تاسو روان دي شولستو نو د سوره کهف دیو آیات حصہ مې ولستا الٰہی العالمین فرمایي د شا چې دا عقیدوي چې ما سره به ملاقات کوي نظمہ دا ملاقات دا پار الہ العالمین فرمائی دا دو خبر و ضرورت دے نا اللہ دا ملاقات دا پار دا سو خبر و ضرورت دے یووی فل یعمل عملا صالحا عمل دے کئی عمل نیک نیک عمل اغیت ویچ اغپ طریقی دا جناب نبی کریم علیہ الصلاة والسلام وی د الله د حبیب د بدن مبارکنا کم اعمال سرګنشي وی کم اقوال او افعال صدور شوه ناغه ته نیک عمل وی یو خپل هر یو عمل چې مونږ کوشش وکاو او د علما او د تعلیم او تعلم په حلقو کې کینو او د علما او په صحبت کې زدکو چې زما د زندګۍ تیرولو مسنونه طریقه صدا د الله د ملاقات د پاره یو د دې ضرورت ته عمل کول په طریقې د جناب نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام. دیم الہ العالمین فرمائی ولا یشرک بعبادت ربه احد. زما د ملاقات د پاره د دویم اهم خبره ضرورت څه ده؟ زما په عبادت کې د څوک شریک اینا. شرک دو قسم ده، یو ته شرک اکبر وای یو ته شرک اصغر وای. آیات کې دواړه مراد دي، دواړه آیات مبارکه کې مراد دي. اے ندی وڑو کے شرک کئی او ندی لوی شرک کئی. د الہ العالمین د ملاقات د پارا د دوو خبرو ضرورت شو، یو کل صفا ستر عقیده د ایمان، چې نپک شرک اکبر شتا نپک ریاکاری او نمود شتا. دویم اعمالم د الله په دربار کې ګوره هر عمل قبليږي، هر عمل به قبليږي چې هغه د الله د حبيب صلى الله عليه وسلم د سنت طریقې مطابق وي. دویم آیات مبارکا ما د سوره حج د ولسمې پاره اول آیات سا سنوان دي تلاوت. الله وی اے خلقو د خپل رب نه اویری گئی، یقینا زلزلہ د قیامت یو شی د عظیم الشان. اے تمام دنیا والو خلقو د خپل رب نه اویری گئی، یقینا زلزلہ د قیامت یو شی د عظیم الشان. بیا ورپسې رسو آیات کی وی یوم ترونها، فکم ارد شداد قیامت زلزل بتاسو گوری، تزحل کل مردعت عما ارضعت، نهر پی ورکون کی مور با دخپل پی ورکون کی بچین غافل شی. تا یو مسئلہ دا شریعت دا دی مور دا بچی سر دیر امینے، خود دیر امینے پا کم وقت دا چې کله دې د مور په جولای کې دې او د مور خوا د بچی په دې خلک را، نو په دغه وخت دې مور به انتها بدوي او د خپل جګر او د سینې هغه شودا او پی دې بچی ته ور کوي. نو د قیامت داسې هیبت دې چې بچي به د مور په جولای کې د خپل مور خوا به په خلک کې، خدا هیبت چې مور وګوري بچي به د جولای نه افل ارتاو لری ګو غرزي د بچي فکر واړو ختم شي. او الہ العالمین فرمایي وا تا دعو کل ذات حمل حملها، هر یو د حمل زنا نه بد هیبت نه حمل غرزي مدب الانی خدا قیامت د هیبت سره بے موسم او بے وقت بچے بد زنانو نا ارتاو شی. دا علماء لیکنی جدا دیم شکیلی یادی او کنبنی شکیلی یادی نکنبنی شکیلی وی پا دے دنیا کے بڑیر زنان دا سیوی جی پخیٹ بے حملوی، خدا غید پوکی او دا آواز سر دا زنان با اغا حمل ارتاو کی. اباز یا اهل علم لیکلی چې دوی مشکلې وي، ډېر زنانه دي خاور ته دا سلاړي وي چې په خېټه بچي وو، ناغي ود حمل په حالت کې د قبر را پورته شي او د دې ورځې له هیبت سره به بچي وغورځي. الٰه العالمین فرمای یوم اجوب به موسم بوداش، تاسو ګورئ نه باز غمونو سره سره به موسمه کې څه شو، دا غپ زوانی حزان راشی، دا ورز زمونگ استاس و مخیل دا هر سوک بدا بلن بیزاری. دی ابن مسعود رضی اللہ عنہ موقوفا روایت تے، او دا صحابی موقوف روایت پدا سے مسئلہ کے پا حکم دا مرفوع کیوی. اے اللہ کما یلیق بشانہی د حساب د پاره به ظهور فرمای، د تلی د میزان سره یو ملک به ولاړوي او بدا سه اعلان کوي چې نږدې او لری خلق به یو شان تی اوري وای و خلق او اوري فلانه د فلانی بچي د خپل رب روان دی حساب د فار داد عذریږي اے میدان محشر والو کده چا پس مطالبه او حق وی نور راشي دا اعلان بدا ټول محشر والو اوري نو ګره مونږ د ژوندۍ کې څوک مونږ فخر کوو فلانه مې وکنزلو افلانه مې ووالو افلانه مې ډېر سپکو ا د فلانی مې ډېر بی عزتی وکا دا خبرې ټول غلوی رجل راجم دی قسم دې او سړې بادام راشوي به الٰه العالمین زما بی عزتی کړي وا ما ک تپوس کول نورې زما بی عزتی کولا الله دې زما مال خړلې نو که دمان تپوس میں ورپس کونو ورسر جانم زما ختمولو زما عزت مقصد ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرمائی وی ددی اواز سرا خزب وی چپخاون میں حق رووتے زوی بوی چپ مور میں حق رووتے مور بوی چپ زوی میں رووتے الہ العالمین دا غورز نقشہ ذکر کرے فرمائی یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه و صاحبته و بنیه لکل امرئ منهم یوم اذن شأن یغنیه پکمر چې تیخ سب کوي او سړی او مې فر المرء من اخيه دخل رورنا و امه دمورنا و ابيه دوالدنا او دخل بيبي او د بچونا د ارچا بدا سه حال جوړوي الله وي چې د بل نبي بي پروا کړي هر څوک به په خپلو پریشانو کې او یو حدیث کې راغلی و ابراهیم علیه السلام به د حشر میدان کې ولاړی او دا وی والد ورهشي او په مخ باندې به جوړی پرتی ځکه دا د قیامت د ورځې یو نه خدام ده بازی مخونه چې دی قبر نرا پورته شي نه سپړکی گی بزلی گی با لکه څنګه چې زرګر دی سونه ته نوی نوی وبور کی او پړکی گی او نورتا او سپګمۍ تبریخ بازی مخونه ودا سپړکی گی ا بازی مخونه بخړ وی د خفقان اثرات به کې ابراهیم علی السلام د حشر میدان کې ولاړ وی اظہر با پسپین اگیر راشی پلا رہے حدیث کے راغلی وَعَلَى وَجْهِ عَبِيهِ قَطَعُ تپلار پا مخ بے دوڑی مڑی خبکان دا پریشانی اثرات پراتی او خلیل الرحمن بد حشر میدان کی ولاری وی با بچیا ننما اللہ اور تا غرزائی کسمدت را سرکولشی ابراهيم عليه السلام وای ما ته دنیا کې ویلینو چې زما خبره ومنه تا خو زما خبره نه مننه وای به بچی چې نن سوي زاره خبره منلو ته تیار د منلو غره اوس وخت دی کال ته اوس هر څه مدي هر قسمه ملامت یا مدي هر قسمه حضور مدي نو پکار برانې د ابراهیم علیه السلام د والد غل ته د بچی منل به فکار را نشي د زما عزت مندو دا اعلان بکیږي ټول د اعمال بکیږي ټول د اعمال بکیږي او کده چا تل د نیکو در نشوا نو ملک بو ولاړی د میزان سره وای بو واوري محشر والو فلانے دفلانی زے پیودا سے کامیابی کامیاب شوشدی نا پس بنا کامیدی او بد دی اعلام سر و پسر ورطد جنتی او تاج کی خودش او عمل نامه به ورته په خلاص کې ورکړي شي. او برا رواني قران کې الله ويا وي ها او مقرؤ کتابيا را شيخ الخلق زما عمل نامه مول لئی لکه دنیا کې سو کې امتحان کې پاش یو یو لو را شو ګوره کنه زما نمبر ول ګوره انی ظننت انی ملاقن حسابیا زما دنیا کې د ایمان او یقین جوړو چې زب د خپل حساب سره ملاویږم فهو فی عیشۃ الراضیا اب په یو خوشاله ژوندون کې وی او الله دې لکی کده چا تلد نه کوس پکشي ناغت عمل نامه پکس لاس ملاو شي آبوئی های افسوس چی ما تا خود سر غما دامل نامرا کڑشنوین ولم ادر ما حسابیا ما تا دنیا کے پتن وچ زما حساب کتاب سوین یا لیتہا کانت القادویا های افسوس دا مرگ راغلی او زی قبر کې خاورې کړی وم چې دغه شان خاورې پاتې وې او زخه دوباره ژوندې شوې نه وې. نو دا خبرې ټولې زموږ استادو په خپل سر پراتې دي. پلار بد بچو نا بچو بد د والدینو نا خپل د پردو نا دې ټول نه بد بهزار شي. دی مناسبت سرما دادی ابن حاتم رضی اللہ عنہ حدیث الاسو دالو جلیل القدر صحابی دے او دوی والد حاتم اتوائی مشہور سخیو خو پنسید کی ایمان و اسلام نو آغا زمانہ دے اسلام ندب دے تیر علی صحائی و او سپور دا حاتم اتوائی چرچے دا صحاوت مشہوری دے و یاد ساتئی کچا کی خصفتونه ډیر دی خو ایمان نی نو قبر خیرت کې وو پکار را دش ډیر اغله ایمان وروړو او د الله حبیب ډیر خوشاله شو د په ایمان وروړو باندې بلکې دا د دلم باندې حدیث هم دشه دا اورې د الله د حبیب صلی الله علیه وسلم نا اده کې خپل هم سخاوا د والد خوې پاولات کې وی بعضی تاریخ لیکلی چې د میګو سوراخونو لبه خوراک ګرځول د بعضی خلکو داسې سخاوي میګو سوراخونو په سیبه خوراک ګرځو دا میګین د الله مخلوق دی وی رحمک پاغه چا چې په دې زمکه دی نو اسمان والا پتا وو رحمی په دې کې چې څومره هیو انسان خو خود انسان د اشرف المخلوقات دی کدی کتاب یو حیوانم رحموکو ارحمو من فی الارض یرحمکم من فی السما پا آغا چا ارحمیگا چی پدیز مکدی د شفقت او د محبت معاملو کا نا آغا ذات چی پاسمانونو کلے آبتا سر د رحم او د کرم والا معاملو کی نا عدیب نے حاتم رضی اللہ عنہ فرمائی وی رسول الله صلی الله علیه وسلم تزر عالم ما چوکتو دغه الله حبیب کتو نو په خاورو کې ناس وی زه په شوم چې دا دنیا د بادشاهانو غونته نه لري بادشاهان خو په تختونو او په غدو ناس دي دا په خاورو کې ناس ته دا رحمت للعالمین صلی الله علیه وسلم بیا الله حبیب فرمایل ما منکم من رجل تاسو کې داسې یو تنشتا إلا سيكلمه ربه يوم القيامة مگر زر دې چې هغه سره به خبريو کی رب داغ په ورځ د قیامت ور الله بده بندگانو سره دا خبرې دي چې حساب کتاب دي یو خبرې د جنتیانو په جنت کې دي دا جنتیان به الله راجم کی دا اعمال په اعتبار به کرسیو لګي تختونه بولګي او دې ټول جنتيان سره به الله ملاقات کوي. حديث د ترمذي شریف کې راغلي چې دا سمره راجم ایدا سي تن بپاتې نشي چې الله پر سره ځان له خبرې وکړي. هر یو سره بسو ملاقات به مو کی ټول به په شریک مو ګوري او یو یو تن سره انفرادي به الله ملاقات وکړي. وای تر دې چې بازي بندگان او تبو افلانی یاد دي شي فلانی رضوا اسمره به وفای لري و نو یبد بو رب کریم ان تاسو معاف کړی دي چې دې ما تر آیا دي جنت کی وای او الله به ور سره خبرې کوي. وای به یاد دي شي غفلانی رضوره څنګه به وفای لري و نا بو رب کریم تاسو معاف کړی دي وې زما د معاف کېدو د وجه نه خو دې مقام ته تر رسیدلې کما معاف کولې نه د یو د جنتیانو د الله سره خبرې دي په جنت کې دیدار او ملاقات ته هغه جدا دې دل ته دي صاحب کتاب خبرې دي نشته د یو تن پتا سو کې مگر رب العالمین بد سره خبرې او کې پرز د قیامت ولی سبینه و بینه ترجمار د دې کس او الله په من کې څو ترجمانی بنته هر سړی بد الله په خبرو پويږي او الله بدله فهم ورکړي. ادا بدا سي دي په لوګور هر سړی به بربند وي سیوا د باز انبي عليه السلام نا سیوا د باز انبي عليه السلام نا زموږ دي ديني کتابونو لیکلي زمون نبی علیہ السلام تب جنتی جوړه په قبر مبارکه کې چولې شي. ابراهیم علیہ السلام تب جوړه د حشر په میدان کې چولې شي. او دا نور بطور سی بربن بر اپور د شي د قبرونو کناری ندی ته زنا ندی. ام المؤمنین عائشه صدیقه رضی الله عنها ویلی وی قربان زنانه بم بربن ډیر اپور ته کیږي وی آو وی یو بل بغوری ندا اللہ حبیب ورکوی بی بی معاملہ لکتو نخطرناک را آغا دیکھ یر سرے پخپل غم کے لئے دا چاد کتو سوال بن پیدا کی دا با پا ذہن کی نرادی جراش دا بربندے او دل گورا دا اللہ او دی بندہ پا من کی سوک ترجمانی بن کئی سم ينظر ايمن منه دا سره بخي طرف له ګوري دے بخي طرف له ګوري فلا يرى شيئا الا شيئا قدمه نو بنګوري دے سه شي مگر غشي چې د مخکره لګلې دے سم ينظر اشم منه ابيا بده غس طرف له ګوري فلا يرى شيئا ندی بسونو ګوري الا شين قدمه مگر هغه چې سي مخکر علي که خير علي ګلي خبي اک بدر علي ګلي بد بد ثم ينظر تلقاء وجهه بیا بدا سي مخامخ ګوري فتستقبله النار نو مخله به اور را روان وي وربخي جو کې مونږ ویلي د حشر میدان بد شام په مبارک ازم کوي زمونږ دی عوامو کې دا مشهور دی میدان عرفات یو مبارک زید او حاجیان صاحبان د حج فریضه په دغه میدان کې د وقوف په شکل کې ادا کوي. بعض عوامو کې دا مشهور دی چې د حشر میدان دا دی میدان عرفات د حشر میدان نه دی د شام مبارک از مکه باندې با د ټول خلکو حشر کیږي. او دا سمر مردگان چې قبر نه راپورته کیږي نو د شام میدان ته بزي سوق به قبر نه چې راپورته کیږي نو سورلی به تیار ولاړ ایدا به کاملان مؤمنانی قبر نه چې راپاسي بس په سورلی به سور شي او په یو سات کې به د حشر میدان ته ورسي. بعض مؤمنان چې کاملان بلی نو ای به پخپور واري او دا کافر قران کې راغلي کفار چې د قبر نه راپورته شي نخپه به برای او لکه د مار پشان به مخصوله او دای به د حشر میدان ته ځي. صحابه ویلی قربان په مخ بسنګ زی ویا غزاد چې دنیا کې پخپور روان کړي او سره بره ده غزاد پدی قادر ده چې د مار پشان به کافران سکي مخ بسولې یذرو طریقو سره د خلکو حشر بکی دا ټول خلق برا جمشي د حشر میدان ته تر دې چې مدینه مکی او علبم شام ترازی نبی علیہ السلام فرمائی زبد قبر مبارکن راپور د شماول قبر بد شان پر کلاوی دیشی د جناب نبی کریم علیہ السلام رمبنے قبر بدائی کلاوش او شیخین رضی اللہ عنہ ورسل قبر نرافاسی ابو بکر صدیق او عمر فاروق رضی اللہ عنہما ابیا بدا بقی والے چکم مدینہ منورت دفن دیدہ وراشی روایاتو کې دا تفصیل راغلی الله حبیب او عزب د مکی والو په انتظار چې د مکی کم مردگان مسلمانان دی دا مدینه ضرور رسول د الله حبیب به بیا حشر ته دی پوری تفصیل راغلی الله حبیب فرمای وې مکی والو به مخی طرف لې او مدینی والو به ګس طرف ته عزب دې منس کې او د حشر میدان ته روانه بازی صحابو ویلی بی قربان سنگم دینی والا با گس طرف تای او مکی والا با خی طرف لی دا اللہ حبیب بی مکی والا سری دا ملمنو حق دیری کنا نو دا حشر میدان دا دا شام زمکدا دا طول خلق طول امتونا طول اولین و آخرین با دا شام دا حشر زمکی تراجمش اللہ کما یلیق بشانهی د حساب د پاره و ظهور فرمایي او کله حساب کیږي نا حدیثو کې مراغلي قران کې مراغلي او قران کې موي وجي ايوم اذن بجحنم يوم اذ يتذكر الانسان وان له الذكرى پدغ ورز بجحنم راوسېشي جهنم براو سے شلا دې موږ تاسو ته جهنم د اور نه پناهي راکي ګره د جهنم خطرناک اور دی ترمذی شریف حدیث کې راغلی و یو زر کال په الله اور بلکو سمره چې بلون کې لوی نو بلون لوی کړه زر کال په جهنم اور بل شو نو تکسر شو بیا په زر کال اور بل شو نو تکسپین شو نبیا پہ 1000 سال اور بل شو نو تک تھور دے زمون دا موجود شون کے سائنسی دور دے ندائی وئی دا ایٹمی اورم تک تھور دے پہ گئی پہ خبر بانے ایٹمی اور چی بل شو نو سرے دا جہنم با تک تھور اور وی اور جہنم والا با تک تھور وی ندا جہنم براوستیشی ا دې به دومره په مستۍ او په غړدانګو کې چې او یا زره رسۍ واګې به دې ته شولي دا غواګو په غټوالي الله کوي او یو یو رسۍ به او یا زره ملائکو نیولي صحیح حدیث دی د مسلم شریف دا الله د حبیب په خبرو ایمان دا د مسلمانانو طریقه او یا زره واګې به یو یو واګ به سور کسانو نیولي ملائکو نو 70,000 ته چې په 70,000 کې ضرب ورکې شور شو ها بھائی 4,90,000,000,000 ملائکو بواغو کی نیولې وې دې کې مقاله قابول کی نو ټول میدان محشر به اوس وځي لکه نقشه ذهن کې راولې نو دا خلک چې میدان محشر کې راځي دا جهنم بغیر چاپی رہے هاتو کی طول خلق بد جهنم د اور په هاتی کې بند پاتې شي د چا بارک چې فیصله کی او د جنت تزین او جنت تبلار د جهنم د پاسه پولیس رات وي ذهن کې خبر رااله غیر چاته رحور شو کنه ځکه ګور دی حدیث کې ګور ادا سره چې مخ کې ګوري امور خکاری کخی طرف له ګوري امور خکاری او غیر شاپیر جهنم هاتا شولی ددا پولیس رات د جهنم د پاسه لار را او پدی تیرے دل دا اللہ پر رحم او کرم دی او پخپل ایمانی او اعمالو اعتبار سر دی ندا جہنم با پدی طریقے احاتو کی وی سم ینظر تلقاء وجی فتستقبله النار دا سڑے بمخی لوگوری نو اور بورت مخامخوی ابل سلا ربنی دا اللہ حبیب چی دا حدیث بیان کو نوی فرمائل من استطاع منکم ان یقی وجہ النار ولو بشق تمرة فلیفعل ویتاسو کی دی چا وسو طاقت وی چی خفل مخ دا جہنم دا اور نبچ کی اگر کد کجوری پا یوی سبانی وی نو دا سی دیو کی ایدا پتنی لگی جی پس با دا اور نخلاسی دی کل دا سی دی روغ کجور خوی او دیر لوی شیر کل دی دا کجوری یو ٹکڑا ورکا واللہ قبول کدا با دا اور ند بچاو یو ذریع جورش کل دی دا شرشم دا دانی عمر یو نیکی کرے نیکی گور اس پا کدی سوک نگڑی نیکی دے سوکس پکا نگڑی معمولی نیکی چھے اللہ قبول کی دا مغفرت سبب بجور شی اوڑا انتی گناہ کا اللہ پہ ناراض شی نو دا جہنم دتلو سبب بجور شی من استطاع منکم ان یقی وجہہ النار دا چاچے وسوی چھے زان او خپل مخ دا اور نبچ کی ولو بشق تمرتن اگر کپنی مکه جوړوي نو داسې دی وکي کله ورته شړي دي نیمه کجوري وسم دي نو حديث کې ورسره دا الفاظ هم راغلي وایي کده د کجوري دی یو ټوکړي وسیم نشته نو سم خبر هم نشي کولی او بکلمه طیبه سم د اخلاق خبر او چا سره سم خبر وکا سوکراټما د چا غړما زاروا د چا د خوشاله دوس خبر وکا سما خبر بم د جهنم نه د بچاو ذریعہ وی او د جنت تتلو ذریعہ وی الله دې موږ ته سره توفیق راکړي دیو جن زما عزت مند سمره چې درنه کی دیشی نو یو سره دې د نیکو پکار کی سوکی تلوار دیو کی ګنا نه دې ځان بچی وړ وړ ګنا بد تباہی سبب جوړ شي او وړ وړ نیکی بس شي دا و الہ العالمین د نجات یو ذریعہ جوړ کی تر دې چې حدیث پاک کې راغلی دا جهنميان بدا سے نمبر په نمبر د الله پر رحم او کرم د جهنم نروز الله به حکم کی چې د چا په زړه کې زاره بر نیکی دا دوری د دانی عمره د شرشم د دانی عمره د نیګی د سر عمره نو ملائکو تبوئی د جهنم د اور را بار کئی دی وجن زمائی عزت مندو دا اللہ ملاقات حق دے منگو تاسو لسوچ فکر پکار دے چی دا لگا غنت جوان دے او دا زمائی عزت مندو دا اخلاقو پا دائرہ کی تیر دا دا اللہ و دا رسول دا حکم مطابق زمائی عزت مندو منگو تاسو تیر کو دا حدیث امام ترمذی ذکر کړه وی هاذا حدیث حسن صحیح بیا ورپسې حدیث ذکر کړه دی ابن مسعود رضی الله عنه نا عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه فرمایي چې نبی صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة من عند ربه حتى يسأل عن خمسه د بني آدم قدم بفرض د قیامت د زین اوچت نشي چې دنه د پینزو خبرو ته پوښ رشي اته وګورئ دنیا کې مونږه او زمونږه د بچی امتحانات ورکې کنه ورکې خدا غو سوالونو پته نه لګي پته لګي جننه ما دکوم سوالونو په امتحان کې تپوس کی اکستا یو بچی ته تاسو سوالونه راړل چې بچی استا په امتحان کې دا سوالونه دي او د سوالونو دخول باوجود غناکام شو نو دې د سمره ملامتیا مستحق دی نبی پلار غسین معاف کی نبی برشتا لغما سوالو نخول اللہ دمر محربان دے امتحان مخلی او سوالو نخولی لچی اللہ ہوئی چی پدی دی کی بگور بندستا پرچاو امتحان وی ادا غی باوجود منگ ناکام شون دخلاسی سلار بموی سوالو نے دمخ کی نخولی دی پیز تپوسو نبکی گیا ان عمری ہی فی ما افنا ہو اے دی عمر بارکی بتپوس کی جدا دے پس کی فانی کڑے ور اللہ عمر تقسیم کڑے چال لگو چال ڈیر ور دی عمر تپوس بکی جدا سکی تیرا وا اے کیو سڑے دا سی وئی چی اللہ بزغو بساری پلا رکھے ناس تم ارا سر بیو بل سپین گیرے مرگرے شنو سار نمو تر ما خام پوری پردی خبری کولی پدی بخلاش شی باز عمرو نظم دا سی تیری کی چی او مجلیل رووت و بلم رووت نور پسی بلم را رہے اثار نما خام پوری دا بل غیبت تے چغلی دا یا تاسو لواب دیکی شک نشتا چی او سڑے با حلال کسب کئی حکی او سڑی تا اللہ او عمر دی پسکی تیر کڑے دے وی جی پخبت پوشن بد دکاندارم اپس پا مرگی دی دکان نرانم نو او که سره وای ز زمیدارم خو چې په خبرت پوه شم او پټی کې بناستو ابا الله مرګم په پټی کې راغې په دې مخلاص الله بده دی عمر تپوس کوي وای په بند دا عمر د سکی تیر کړو د دنیا کار شتا خو یو مقصد دی یو ضرورت دی یو څه شی دی یو زموږ ضرورت دی او مقصد دی دموږ مقصد دی د ژوند مقصد دی د الله عبادت او بندګی دانو کری زمیداری دکانداری زمونگ ضرورت تے ضرورت بقدر ضرورت وی ضرورت سی بقدر ضرورت وی اے لکتا سکیو سڑے مثال پتور پا سفر روان دے دے کراچائی لزینو دا کراچائی لرسیدل دا زمن زلی مقصود دے پدے لارکی بگور دے او دسماتی لئی ساری پدے کے بفیالی چیس کی پدے کے بدے انوڑای روٹای خوری خدا د ضرورت کی اصل مقصد اس لئے ځان یو زه ترسئی دکان بم کې خدا ستا ضرورت ته ضرورت بقدر ضرورت وي زمیدار بم کې د غشان باندې کې نه نوکری بم کې خو ضرورت بقدر ضرورت ته الله بده دی عمر بارکی تپوس کوي زما عزت مند چې دا دومره شپېته کال عمر دې پس کې تیر کړو د دې مو جواب ورکاو الله دې زموږ عمرونه با برکت کی او قیمت دي کی د عمر بارکه په دبا عزت مند تپوس کی لیک سوچ پکار دې زموږ عمرونه په ډرامو کی تیریږي په غپونو کی تیریږي دبل په zarar او غیبت او چغلې کی تیریږي د دوو په جنگولو کی تیریږي خپل عمر بارک سوچ پکار دے چې دا عمر پس کې تیر شو دیو جن زموږ دی علماو لیکلی دی د باغی سړی د ناس ته نا یواز ناس ته خلا که یو داسې سړی سره ته کې ناس ته چې دا غ ناس ته تعالی قبر او خیرت را یاد کو الله در لرا یاد کو په خپل گناهونو جڑا در تر یاد شو خدا ناس ته ډیر خبر کنه د باغی خلقو د ناس ته نه یواز ناس ته سوی دیو جن کوشش کوي چر دی سړی سره ځکه نم دې خو غیبت کوي یا خو پر دې خبرې کوي د ځان به خیرت خرابې زمام خرابې ناغه سره بل رزان ساته جوړ سره کې نه دی دا غنه قسم دې چې आवाज نه ستې کنه دا خاموشي عبادت جوړیږي خو چې د بد خبرو نه خاموشي دا عمر بارک سوچ پکار دے دا عمر یو ډیر قیمتي شی دی وای دا عمر د قیمت پته وزن کدن کې لګي کچری او دومن ټپ کروڑونو اربونو ملاوي دے نو ډیر مالدار او بادشاهانو به توبې لپاره غسته وي غسته به کنه به غسته دا عمر د قیمت او د قدر پته به په دی اخر سلګو کې لګي دا یو ډیر قیمتي شی دی زما عزت مندو اللہ زمونگ استاس عمر د برباد دو تبا کے دو نہ محفوظ و ساتھی وعن شبابه فی ما ابلاو د زوانہ عبارت کی بتا پس چکی کی پزوانہ کی تھی کنا بوډا غریب خو بیا تاسو ګورئ بل لا سني ولې او د سماتې دی بوزي کله دا سی وی چې بل ولا خلک او بور کوي بل ولا په خلک روټي ور کوي دورا عاجز شوی چې بل ولا جامې بدلې نو ګوره سچې کیږي په ځواني کې کیږي د دې ځواني تپوس با الله کوي ګوره په خبر چې پوښوي پینځل له سوکال شو نو ځواني شورو صدا تر سلوي ختوکالو پورې ځواني نه د نه پس بیا عمر پشا شستر کې کار فریږي دماغ کار فریږي خو زمونږ الله دې موږ او تاسو ټول د بد نصیبۍ نه وساتي موږ لپا ځواني کې څه کې بډاوالی کېم توجه ال الله نصیب نشي امام مالک رحمت الله له موطا کې ذکر کړی وای په مدینه منوره کې یو دور داسې او دا خپل دور یادای چې په مدینه کې وسوک سلويختو کال او ورو رسیدنو بچول به وی دا مال او دولت او دکان ارس مو سنبال کوي مو سپریدای چې خارو له تیارې وکم موږ له ورسې سلويختو کال نه پسند نه دچې چې بچو توای جلال پټې او دا دي دکان مالک فریزا چې خارو له خسوک په خارو کې خو بچې او خزا او خپل خپلوان د چا د بچاو ذریعہ نشي جوړې دي نو الله د ځوانۍ بارکې تپوس بکې چوایا بند زوانی دی پس کی تیر اکڑے وا اگر ہر سے چیگی پس زوانی وی وکتان بدا عرش دسوری دلان دی ویسو کتان دین علاوہ نورم راغلی خوی و حدیث کی دا وکتان راغلی پدی وکی او آغم دے چی دا غطول زوانی دا اللہ پا عبادت کی تیر را وشاب نشأ فی عبادت اللہ تعالی اغزوان چې ټول زوانی د الله د دین پرانا کې تیر شوه الله زموږ د نارینه او زنانو د ټول زوانانو زوانی د الله په بندګۍ او عبادت کې تیر کی دا درم تپوسو چې د زوانی تپوس بکیږي درم عمالی من اين اکتسبه د مال بارکه وسلورم تپوس کی جدا د کم نه غټل اول بدا تپوس کی چې بندتا سردا دور مالو دا د کم نه حلال او حرام او سلو پیزم تپوس دا ده اے د مال بارکه دو تپوسو لري مال دې څنګه غټل او کم زه دې لګول دا مال ګره د الله دې طرف نه امانت ته زموږ استادو پلاسو کې د مال د ضایع کول او د بربادور نه موږ منی کړیو کې اوسړي سره مال له دې په خلق وځي خلق ویني ته د سره مال له دې په ډمه ډمان او ډز دې دوزی په کوي نو دا مال خو الله د لذیذ فارز نه ور کړې د دې مال بارکه و الله د نه فرض د قیامت تپوس کړي وماذا عمل فيما علم پینځم تپوس دا دی چې تا به زما او زما د پیغمبر خبرې اورېدي د علماونه نو دا څومره چې د علم او پاغې د څومره عملو څومره چې د علم او نو ستا په دې باندې څومره عملو دیو جن زما عزت مند چې موږ تاسو دې پینځو خبرو ته د اوسه نظام تیار کو بل کوشش دا وکړو الله دې موږ او تاسو ټول ته د عاجزۍ او د انسانیت د ژوند توفیق راکړي. دې باب کې امام ترمذی دا حدیث هم ذکر کړل. ابو هريره رضی الله عنه فرمایي وي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل اتدرون من المفلس قالوا المفلس سفینا یا رسول الله من لا درهم له ولا متاع نبی دې سلام وی صحابه او ته ویتا سوزما په امت کې غریب پیژنې لایې قربان مونږ خو غریب هغه شاله وای چې هغه سره پیسې ټکی او څه سامان دی نه پیسې شته نه څه سامان شته د الله حبیب نا المفلس من امتی من یاتی یوم القیامه بصلاه و صیام و زکات وی زما په امت کې غریب هغه د توجه کوي بای چې دې په پرز د قیامت راشي شپې ته کال منځونه کړی بای سدینه ګورې مونږ نه قضا کوي اور او جیم نیولی دی زکاتونه مور کړی بعض خلک منزونم کوي خود منزونو سره پردای زمکیم نشي مزم ته نه قضا کیږي خو به کنزولو ته شو خلاصې دی نشي مزم کئی خوبی غیبتا و بی چغلی سو پریزیب نا نگورا منزو نے روڑی روجی روڑی زکاتو نے روڑی وَيَعْتِي رَابَشِ قَدْ شَتَمَ هَذَا دَي كَنْزَلِ وَقَذَفَ هَذَا پَدِي بَدْنَامِ لَگُولِ لکه مونږ په مفتو کې درځي سور سور زنانا او نارینه بدنامو گناه کبیره ده په بل تهمت او تور لګول واکل مال هاذا او د مال خوړل او صفق دم هاذا او د دې بل نه حق ویني توی کړی و زور به هاذا او د دې بل وهل نه دې بکینی او الله بدعی انتقام کوي را بشی پرز د قیامت بدا ټول خلق ولاړی الله دل دې زور ور کړو ما لګې کنزلی کولې خو ما ته پوسم نشو کولې بدا چاله چې کنزلی کړی ستاد په اوړي جمی کې منځونه به الله یې لورکی دا زکاتونه به یې لورکی دا په اوړي کې او جمی کې چې د روزي نیوي دا به پای تقسیم شي نو کله یې کای ختم شي او هغه مظلومان لاغشان مطالبه کوي نبیا آئی بوئی اللہ نے کئی خوی خط دی نئے الہ العالمین بدا مظلومان و گناہون راخلی و ظالم لبے پسر امبار کی نگورا نیکئی بختمی شی گناہون بپی امبار شی دا اللہ حبیب فرمائی فاتورہا ثم تورہا فی النار دا جہنم پا اور کے بار تاو کڑیش اللہ دی مونگو تاسو طول جدی غریب اینہو ساتی دیو جن اکداسی سشیوی نور پسی حدیث کی ذکر کئی اید اللہ حبیب دعا مکڑی اللہ دی مونگو طول پا دی دعا کی راولی ابو حریر رضی اللہ عنہ فرمائی وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لی رحم اللہ عبدن کانت لی اخیه عنده مظلمتا فی عرض او مال فجاءه فاستحل له قبل ان یوخذا ولی تسم دینار ولا درهم وی اللہ دے زما فا اغ امتی بندبان رحمو کی سوک فرمائی نبی علیہ السلام ہوئی چی دی اورور سر ظلم کڑی عزت اغسطے مال اغسطے نو دے راغ علوی ماستا دمر دمر مال خوڑلے او اغمال موالخ و مال بخنو کا ماستا دمر عزت لوٹلے ہو او دتی طلب د حلال والی کو مخک د دین شي او داس رز براشي نب دیناری نب درهم کددنه کوي نو بیا په مظلومان او غنی کوي تقسیمي او کني کوي ني ندا غي گناهونه په پدوي بار کی او د الله غره ډیر د عدل او د انصاف بادشاہی دا امام ترمذی دی باب اخر کې او حدیث ذکر کړي او داد ابو حریر رضی اللہ عنہ حدیث سے ابو حریر رضی اللہ عنہ پا اوم کال دے حجرت ایمان روڑے درے کال صحبت تے خوکار لے کاروئے لیو بازی سڑے گوئے رو رسی رس تو خوکار لے کاروئے اوم کال بانے سکڑی تو فیل ابن عمر رضی اللہ عنہ داد دوید قبیلی سردار ایمان روڑے د دې وایي چې مکه لرالم ګور د دین بارکه داسې پروپاګاندا ونه مکه والو ورته وی چې دلته یو سړی پیدا شوه او ټول کلام جادو دی بس خدا خاوند جدا کلپلار ازوې جدا کو ګوره خبردار غوګونو پوری خبر اورو نه رسیږي د توفیل ابن عمر رضی الله عنه له ایمان نظر اوره مکه له شراغ و ایماده یری نه په غوګونو کې مالوچ کې خو شردا خریشا خطرناک سړی پیدا شوه چې نه وګله چې خبر اورو نه رسیږي دې وی او زل عالم او ساری الله حبيب بيت الله سره ولاړ د قران لولي مسکي اما وګلو کې مالوچ ورکړي نماړ کې سوچو چې تخو اکلمن سره خاو بد خبره پیجنې نو دا مالوچ خیر د وګلو نه لرک کړه قسمه خبره ای هوګه منی او کنا کار ای نو می مړ چې وګلو نه مالوچ بالکل کلام الله او اوریدو او د الله د حبیب د مبارک خلینه او اوریدو او د کان خانه کعبه سره اخوا کې او اورید ایمان راو بل الله حبیب زخ فل قوم ته ویلې دې چې قوم تلانو نا ابو هر رضی الله عنه د په لاس ایمان وړه باج سره ګوردا چې او کارو کی تاسو سلام ابو هريره رضی الله عنه چې څومره خدمات دي پټولو کې د توفیل ابن عمر رضی الله عنه بره کوم هیڅ خبر او نه منل نو د مدینه منورې ته خفرا وی قربان زما قوم اڑو خبر منی نہ خیرے ولا اوکا نا رحمت للعالمین ته خیرو په لا سوشت کلو جولای ورته دعا وغوړوله وی اللهم اهد دوسن وات به الله دې خو خفشه دې وی خیرے ولا اوکا الله ته ورته هدایت وکي او دوست قبیله ټول راه ولې بس الله د خپل حبیب دعا قبول کا اتیا کسان رالل او ایمان راړو دا ابو هريره رضی الله عنه پدغه کسانو نمخ کې دی راغله او غلامم ته رکشه پلا راکې غلام رکشه نو راغ ایمان راړو بیا ته وکړه دلا خبرې کولې چې دی کې غلام راغې د الله حبیب ورته تخفوی ایمان نمراړو دا غلام نمرا دی ورته قربان گواشه په سزا کړې دې په غلامانو شوکو درې کال صحبت ده د ابو هريره رضی الله عنه خو په دې درې کال کې دومره صدکړي چې قسم دې دومره قبول چا صدکړي ځکه کار ته کار ویلو د اخرنه حدیث ذکر کړي ابو هريره رضی الله عنه فرمای او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی لا تؤدن الحقوق الى اهلها حتى تقاد الشاة الجلحاء من الشاة القرناء حدیث حسن صحیح دا الله دمر لوی د انصاف فیصله وی ور بکڑے شی حقونا حق داران ہوتا اے دا گڑا نبی زی دا مکلف مخلوق نه تردی کی او خکرور گڑ بی خکرو لوالے نو دا بمرا پور تکی مکلف نه خو بدلی بواغ سے یا بولوی خاور شئی پوښتنه په خبره باندې کړه یو خکر اور غټ برا پور ته شي او د بی خکر ته پوس بتی شي وا اذا الوحوش حشرت زما عزت مند د اړ خبره ته پوس او پښتنه وکي الله دې موږ تاسو سره د رحم او کرم معاملو کی د خپل زن کا دند قبر د الله د ملاقات فکر دی الہ العالمین زمونږ استاد سرونو کې واچي زمونږ استاد ډېر مهربان رب دی خو سو خول غواړي کنه اېدا الله در رحمت نه بنا امید کیږي ما قسم دې دې مور او پلار نه الله ډېر مهربان دی د بنده د بخنه د پاره به سبحانج خو سو خول غواړي سو به مونږ تاسو زمای عزتمند کو الله بدا سی او عمل یو بنده بکړي آب ورته د مغفرت د پاره یو بهانه جوړ کی الله ایمو او تاسو ټول سوچ فکر قبر او خیرت طرف ته متوجی کی او د دې خپل قبر او خیرت فکر دی الله موږ او تاسو ټول ته نصیب کی اللهم صل علی محمد وعلى ال محمد کما صلیت علی ابراهیم وعلى ال ابراهیم انک حمید مجید اللهم بارک علی محمد وعلى ال محمد کما بارکت علی ابراهیم وعلى ال ابراهیم انک حمید مجید الله زموږ د ټول خاتمه په ایمان کې یا الله موږ ټول سره اصحابي سانو کې پروردګار عالم موږ د ځن کا د قبر د میدان محشر د شرمندګون الله محفوظ ساتي پروردګار عالم ساه ملاقات ساده حبيب ملاقات دا ټول زموږ په دې ژوندو کې واچي او دا څومره مراحل موږ تر روان دي الله دې د پاره موږ فکر من کې او دا مراحل موږ ته آسان کې دعا وغواړي الله په ټول دنیا کې چې امت په کومو پریشانو کې الله دا سابندگان دي ساده حبيب امت ته دا ټولې پریشانۍ ته الٰه العالمین لری کې پروردگار عالم د دنیا په ګډ ګډ کې امت په کومو مصائب تکالیف وکړي تدخل حبیب د امت او دخل بندگان سره د رحم او کرم او د عفو معامله وکړي الله زموږ د دینی شوبو تمام او حفاظت وکړي الٰه العالمین په دې ملک او ملک نبار تمام اسلامي او ملکونو کې امن او امان راولي الله د هر امت دې وینو د مال جان او د حیا حفاظت وکړي الله زموږ د عمل کو نور اسلامي ملکونه چې کوم پریشانو فسادونو مصائب په مخ کړی الله دا ټول مصائب ته لری کی او د امن او امان د سکون زندگی الله ټول سره نصیب کړي الله سمره بیماران دی شفای کامله عاجله ورته ور نصیب کړي الله بیماران ته شفای کامله عاجله ور نصیب کړي قرضداران د قرض نخلاص کړي بی گناہ بندیوان د بندر اخلاص کی د چا په منځ کې دشمنی طرف غنۍ دی الله په محبت او دوستۍ بدل کړي. باجی مرګرو دعا د پاره ویلی یا الله په دې حاضرینو کې کم مسلمانان په کم بیمارو پریشانو مصائب کړي یا الہ العالمین ته د ټول پریشانای ختم کړي د ټول مصائب ختم کړي د ټول حاجتونه پورا کړي. پروردگار عالم زمون د ټول خاتمه په ایمان کې د مدرسې لپاره دعا وغواړي. مونږ د بازي فرشونه شروع کوو بازي زمون بارځه نشته د طلباو لپاره ناغې لپاره ماشاءالله مونږ سلګي اسباب روړي هغه لپاره دعا وغواړي او د چا سوسمی په دې کې خپل لکه مخکې مکړي نو سم تعاون پکې کوي او دعا وغواړي چې الٰه العالمین زمون دوري پوری زمون دا کم د در ضرورتيات تي دا د غیب او د خزانو نه الٰه العالمین پورا کی. الله ته د ټول مدارس او ضرورتيات د غیب نه پورا کی او په ټول مدارس کې طلباء کرام طالبات با عمل عالمان کې د استادانو او د والدینو د پاره الله د سرغو اخوال کې ا د امت د اتفاق او اتحاد او ذریعہ الٰه العالمین جوړ کی. پازمر ګورو دعا د پاره ویلی بای دعا ورته غواړی یا الله ته چا پریشانه ای الله ته ختم کی الله د چا سہاجتونه ایتی ورته پوره کی. اللهم ربنا اتنا فی الدنیا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار.